भूसुव स्तिंगी शत्रु नहीं हो तो कहाँ कहाँ रूप अनिष्ट रूप बनेगा, वहाँ का लिखो कहाँ कहाँ अनिष्ट रूप बनेगा। भूसुव स्तिंगी शत्रु नहीं हो तो किस लकार में, किस पुरुष में, किस रूप में अनिष्ट रूप बनेगा, इष्ट रूप में नहीं बन पाएगा। तीन स्थान पर और कह नहीं, तीन से अतिरिक्त कोई स्थान है तो बता। हाँ ठीक, सुधात भूधात में और नहीं, भूधात में और कहीं है नहीं। ठीक, तीन वो नहीं, भूलंगलिट भूक भूक भूक आगमत है ना, भूक भूक आगमन तो फिर गुण होने में कोई आपत्ति नहीं। भूक गुण भूक आगम होने के बाद गुण प्राप्त ही नहीं होगा। हाँ नित्य क्या होता है? हाँ कौन भूख है? हाँ क्योंकि गुण होने पर भी भूख प्राप्त है, नित्य है। और पर नित्य अंतरंग, हाँ अंतरंग क्या होगा गुण, दोनों लुंगलिट अच्छे मानता है। यहाँ आम पे मनाते समय क्या बात है था? नित्य दिया है। हाँ ठीक है, तो ये दो हुआ फिर। हाँ भसंज्ञा, किसको भसंज्ञा क्या? नहीं पहले सिचस बनाने के बाद, उत्तर पद नहीं है, सिचस बनेगा फिर अति के साथ समास होगा। सिचस में जब होगा तो पूर्व पद है। अभुवम कहाँ दिया गुण बुद्धि बाधते भूख पहले मिप किस में दिया, मिस क्या कहते बीस, अच्छा इतने पहले आ गया। अच्छा लीट लगा रहे, हाँ ठीक ठीक वो होगा गम तो गुण बुद्धि बाधते ठीक है। तो फिर उस स्थान पर तो भूख हो जाएगा तो नहीं। हाँ सिज्यभ्यस्त विधिभ्यस्य नहीं अस्ति सिच अप्रुक्ते, पहले क्या समास हुआ है वगैरह बताओ, किसने समाज द्वंद हुआ बता सकते हो, लिख कर दिखाओ तो। विग्रह पहले किसके समास में हुआ, उसके बाद किसके साथ क्या समास हुआ, क्या समास है इसमें, किस में ये समास, ये और ये द्वंद्व, द्वंद्व नहीं ऊपर चार थे द्वंद्व, समाहार द्वंद्व विषय चार थे द्वंद्व, दोनों में भेद है, ऊपर समाहार द्वंद्व और नीचे चार थे द्वंद्व। अस्थि सिचस में द्वंद्व नहीं है, क्या है कर्मधारय। सिचस में तो द्वंद्व हो गया सिचस, अस्थि सिचस में कर्मधारय। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते लिंग स्यात्, लिंग का निमित्त होने पर वहाँ लिंग लकार हो जाएगा। क्रियायाः अतिपत्तौ, क्रियायाः अतिपत्ति क्रियायाः असमाप्ति, क्रिया के असमाप्ति होने पर भविष्यति की अनुवृत्ति है। भविष्य अर्थात में लिंग का निमित्त हो तो लिंग लकार हो जाएगा। लिंग का निमित्त क्या है, हेतु हेतु मतो लिंग हेतु हेतु मत भावादि लिंग निमित्तम, तो हाँ वहाँ भविष्य अर्थ में लिंग हो जाएगा क्योंकि किंतु क्रिया की अतिपत्ति का अर्थ अनिष्पत्ति निश्चित हो तो तत्र भविष्य अर्थ लिंग सात क्रियाया अनिष्पत्तो गम्यमानायाम, क्रिया की भविष्यति की अनुवृत्ति है भविष्य अर्थ में है, क्रिया की अनिष्पत्ति निश्चित होने पर ही लिंग के निमित्त होने पर लिंग हो जाएगा, जहाँ क्रिया नहीं होना अभविष्य बनाया अभविष्य में लिंग लगा रह गया अटागम ईटागम अभविष्यत अभविष्यता अभविष्यन अभविष्यत में क्या सूत्र लगेगा आदेश प्रत्यय तो समय लग जाएगा विशेष क्या लगेगा ये भी समय लगेगा जो अन्य नहीं लगेगा वो बताओ हैं इत से अन्य में नहीं लगेगा अन्य में नहीं लगेगा कोई सूत्र बताओ अभविष्य हैं इतस्ता और भी लगेगा ना तिप्ति में भी लगेगा आदेश प्रत्यय लगेगा गुण होगा जो अंत एक लगेगा जो अंत लगेगा अभविष्य किसने पूछा अभविष्य था ना अभविष्यंत अभविष्यन में जो अंत लगेगा ना नहीं जो अंत लगेगा संयंत लोग लग गया और किस में लगेगा ये और किस सूत्र तो जो किस में नहीं लगेगा वहाँ लगेगा हाँ अतो उन्हें नहीं लगेगा श्या में अ है अंत में अ है अकस्मण दीर्घ हो जाएगा ना है तो उन्हें लगे अकस्मण दीर्घ लग गया अकस्मण दीर्घ क्यों नहीं लगे मालूम है बड़ा सूत्र था अकस्मण दीर्घ अतुगुणी का पीछे छोटा है अपदान्त नहीं अपदान्त तो है अपदान्त होने से अतुगुण उसका अपवाद होता है अभविष्यन बन जाएगा अभविष्याम अभविष्यम में क्या विशेष सूत्र लगेगा अमी पूर्व अभविष्याम में श्याव में अतु दीर्घ उसका उदाहरण कहाँ दिया शुभ शिष्य अभविष्य आगे नहीं उदाहरण नहीं दिया लघु में आ गया टीका में सभी चेत अभविष्यत तथा सभीष्यम अभविष्यत ये कहते सभी चेत अभविष्यत हुई नहीं वृष्टि यदि अच्छी वृष्टि हो जाती हो जाए होने की संभावना है भविष्यत में भूत में ही प्रयोग होता है यदि वृष्टि हो जाए तो सभीष्यम हो जाएगी हो जाए यदि हो जाए होने की संभावना नहीं यदि हो जाए तो ऐसे कहा जाता है और भूते च भी सूत्र भी है ते प्राग धातो हो गति उपसर्ग संज्ञा करने के बाद ते आ गया ते प्राग धातो ते का तो गति उपसर्ग संज्ञा कहा धातु प्राग एवं प्रयुक्तव्य जिनकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा उनके धातु के प्रयोग प्रयोग होगा भवानी के पहले प्र लगाएंगे प्र अगर भवानी आनी लोट उपसर्ग स्थान निमित्त परस्य लोडादेश से आनी तस्य नस्य न स्यात आनी क्या अभिव्यक्ति होगी उत्तम प्रसेक हो जाए लुप्त सठी आनी आनी के नकार को लो लोट भी सठी होगा लोट दिया क्या है लोडित हम दोनों लोडित आनी थी चाहे लुप्त सठी का दोनों लोट के आनी को लोट के आनी के नकार को ना होगा उपसर्ग था निमित्तात्पर्श्य उपसर्ग प्र है निमित्त रेप लोड़ादेश से आनी त्य से नश्य न सत प्रभवाणी बनी गया प्रभवाणी प्रभवाणी में नहीं नहीं समास नहीं एक संहिता होकर के प्रयोग होगा तिंगंत के साथ उप समास नहीं होता है इसलिए प्रभवाणी में समास नहीं है कहीं कहीं तिंगत के साथ समास होता है वेद में सार्वत्रिक नहीं है दुरह सत्वनत्वयोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य सत्व विषय नत्व कर्तव्य दूर में दूर उपसर्ग नहीं है ए दूर उपसर्ग धातु प्रादि में है क्रियाग में उपसर्ग संज्ञा होगी होगी किंतु सत्वनत्व करने के लिए उपसर्गत्व का प्रतिषेध दुस्थिति में सत्व प्राप्त है दुस्थिति में किस सूत्र से आदेश प्रत्यय प्राप्त नहीं क्यों नहीं। हाँ ठीक सात पता है दोनों से उपसर्ग आदेश प्रत्यय प्राप्त है सात पदार्थ निषेध करता है सात पदार्थ छोड़कर बाकी समाधान करो अठ कुभाव नवे भी तो समान पदे कहा किंतु आदेश प्रत्यय के लिए समान पद नहीं कहा। सात पदादि सूत्र सात के सकार पदादि के सकार को सत्व निषेध करता है इसलिए उपसर्गा सुनति सुवती सुवती तासे नय ये सूत्र से सत्व हो किंतु दूर का निषेध हो गया उपसर्ग तो निषेध होने से सत्व नहीं हुआ दुस्थिति में दुर्भवानी में सत्व प्राप्त था दुर्भवानी में अणत्व प्राप्त था किस सूत्र से नहीं अटकुपा प्राप्त है नहीं अटकुपा समान पद में कहता नहीं अन्य लोट से नत्व प्राप्त था निषेध हो गया निषेध किस हो जाएगा उपसर्ग तो निषेध होने से नहीं हुआ। अंतशब्द श्यांग की विधिणत्व उपसर्गत्म वाच्यम अंतशब्द से पहले क्या है अंग अंग की विधि नत्वेश अंग करने के लिए की करने के लिए नत्व करने के लिए उपसर्ग अंतर्शब्द प्रादि में नहीं उपसर्ग नहीं किंतु इतने में उपसर्ग हो जाएगा अंतर्धामे वो नहीं गया आतुष्ट उपसर्ग से अंग हो गया अंतर्शब्द उपसर्ग नहीं होने पर भी अंग करने के लिए उपसर्ग होने से आजाद अंग हो जाएगा आतुल पिटचल हो जाएगा टाप हो जाएगा अंतर्धा अंतर्धि में की हो गया उपसर्गे घो की घू संज्ञा धा किंतु उपसर्ग नहीं हो तो की नहीं होता उपसर्ग तो वार्तिक से होने से की और अंतर्भावन में णत्व हो गया आनीलोट उपसर्ग तो होने से आनीलोट लगे नहीं तो नहीं लगेगा। शेषे विभाषा ककादा वशांत उपदेशी अकखादु अशांत उपदेशे अशांत उपदेशे वो अकखादु कहते आदमी क नहीं और क नहीं हो ये सूत्र आया नेर गद नद पद नद के बाद आता है गद नद आदि जितने धातु उनको छोड़ करके शेष से विकल्प से होगा नी के नकार को नत्व करता है पूर्व उपसर्ग निमित्त से पर नेर गद नद पद पद घूम क्या थे सूत्र मालूम है किसको इनमें जिनमें आया शेष में उनको छोड़कर बाकी और किंतु अक खादु कादि खादि हो तो नहीं होगा और कादि खादि शांत वर्जे शांत हो तो कोई धातु नहीं होगा तो छोड़ने से बाकी विकल्प से नत्व हो जाएगा। उपदेश कादि खादि शांत वर्जे गद नद देर अन्यस्मिन नेर गद नद में गद नद आ गया बाकी भिन्न शेष धातु ऊपर में रहते उपसर्ग था निमित्त पर से निर्न से नत्व विकल्प हो जाएगा। प्रणी भवती निर्गदन दात्मी गदन दाद में भू नहीं है तो यहाँ विकल्प हो जाएगा प्रणी भवती प्रणी भवती यह उपसर्गाणाम असमस्तत्व भी संहिता नित्या प्रणी भवती में क्या समास होगा समास नहीं होने पर भी अलग अलग नहीं उच्चारण लिख नहीं सकते संहिता नित्य है तदुक्तम बोलो श्लोक एक पद है नित्या संहिता एक पद में हो तो सब वर्ण संहिता हो करके उच्चारण करना है। संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती परह सन्निकर्ष परह सन्निकर्ष का अर्थ क्या है अतिशयित सन्निधि अतिशयित मतलब क्या है हाँ अर्धमात्रा काल अवश्य होता है उससे अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए। नित्या धातु उपसर्ग धातु उपसर्ग में नित्या का संहिता नित्या समास समास में भी नित्य संहिता है वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षित वाक्य में संहिता विवक्षा की अपेक्षा करती है, वक्तुम इच्छा विवक्षा। तो जैसे कोई कहना चाहता है संहिता करके कह सकता है संहिता के बिना भी, किंतु एक पद में संहिता छोड़ के बिना नहीं कह सकते हैं। सत्तादि अर्थ निर्देश उपलक्षणम भूसत्तायाम, सत्ता अर्थ निर्देश क्या ये उपलक्षण है। एक अर्थ कह दिया है किंतु यही अर्थ ही केवल होगा ऐसा नहीं, अन्य अर्थ भी हो सकता है। इसके लिए गुद क्रीड़ायाम एव, एक धातु जब आएगा गुद क्रीड़ायाम एव, क्रीड़ायाम एव एव कार दिया है। पंद्रह पृष्ठ में देखो, पंद्रह पृष्ठ में और कुछ आया है। अर्थ निर्देशस्तु उपलक्षणम तनुकर्णे तक्ष दिया है। मिश्रा मिश्र तितिक्षायाम, तितिक्षा ग्रहण किया। धातु फटे खुर्द गुर्द गुद क्रीड़ायाम एव एव कार दिया, इसमें नहीं लिखा गया इसमें पुस्तक में वो नहीं। तो यह उपलक्षण होने से अन्य अर्थ भी है, क्योंकि इसे प्रयोग होता है यागात सर्ग भवती, भवती का अर्थ क्या है यहाँ उत्पद्यते, तो उत्पद्यते इत्यादि अर्थ आदि से अर्थ होता है, इसलिए अन्य भी अर्थ है। एक एक है दो दो कहें के अर्थ दे दिया उपलक्षण, तद ग्राहक दृष्टि तद इतर ग्राहकत्व, अन्य अर्थ भी होगा। उपसर्गास्तु अर्थ विशेष से द्योतका, धातु का अर्थ बहुत है, धातु के पास उपसर्ग जोड़ देने से अन्य अन्य अर्थ का द्योतन प्रकाशन हो जाता है। अर्थ धातु का ही है, उपसर्ग का नहीं, उपसर्ग वाचक नहीं किंतु द्योतक। वाचक कहेंगे तो उपसर्ग का वाच्यार्थ होगा, वाच्यार्थ नहीं, द्योतक कहेंगे तो उपसर्ग से अर्थ का द्योतन होता है, द्योतन का अर्थ प्रकाशन। उपसर्ग धातु के अर्थों को प्रकट कर देगा, अर्थ किसका है धातु का, उपसर्ग केवल उसे अर्थ को सूचना करने के लिए, उपसर्ग का अर्थ नहीं है। जैसे प्रभवती पराभवती संभवती अनुभवती अभिभवती उद्भवती परिभवती, ये अलग अलग अर्थ क्या ना, प्रभवती प्रभवती मतलब प्रकृष्ट होता है समर्थ होता है, प्रभव प्रकाश उत्पत्ति शक्ति रिवा शक्ति भी है और उत्पत्ति भी है। पराभवती का तो पराजित हो जाता है, संभवती का तो संभव संभावना और उत्पत्ति अर्थ भी है कुमार संभव में, अनुभवती अनुभव करता है भोग करता अनुभवती, अभिभवती अभिभव हिंसा करता है, उद्भवती उत्पन्न होता है और परिभव का अर्थ तिरस्कार, ये सब इतने अर्थ हुआ। तो भू धातु का ही इतने अर्थ है, पर परा सम अनु अभि ये सब जितने उपसर्ग है ये अर्थ का सूचक द्योतक हो गए। उत्तम चाहिए भी कहा गया श्लोक बोलो, उपसर्गेण बलादन्यत्र नियते प्रहार हार संहार, धात्वर्थ उपसर्गण बलाद अन्यत्र नियते, अन्य उपसर्ग उसको अन्यत्र ले लेता है, धात्वर्थ अन्यत्र नियते उपसर्गेण, अर्थात तो धातु का अर्थ है उपसर्ग उसे अर्थों को सूचन कर देगा प्रकट कर देता है। प्रहार हिरिया हरण धातु है, घए करेंगे तो अचुणित वृद्धि होकर के हार बनेगा, प्र लगा दे तो प्रहार पिटाई करना, और आहार होगा तो ग्रहण भोजन करना, समत संहार नष्ट करना, विहार क्रीड़ा है, परिहार वर्जन है, तो ऐसे अर्थ होता है। तो धातुओं का अर्थ धातुओं का ही अर्थ है, उपसर्ग इस अर्थ का द्योतक होता है। एध वृद्धो धातु है, एध में ध में अकार की संज्ञा है किस सूत्र से क्या वही देखो क्या पूछा मैं, हाँ अकार अकार प्रश्न है, अकार को दकार को नहीं, एध धातु में अकार की संज्ञा है क्या, हाँ किस सूत्र से, हाँ इत संज्ञा उनसे लाभ कुछ है क्या है, हाँ अनुदात अनुदात है, अनुदाते तो उनसे आत्मनिर्भर है। कथनता षट त्रिंशद अनुदाते अनुदाते क्या भी होती है प्रथम भोजन अनुदातेत बहुवचन अनुदातेत षट त्रिंशत अनुदातेत षट त्रिंशत क्या भी होती है प्रथमा एकवचन कथनता बहुवचन एकवचन ही और अनुदातेत और षट त्रिंशत हाँ षट त्रिंशत कथनता षट त्रिंशत गाव षट त्रिंशत घटा त्रिंशत ब्राह्मणा ब्राह्मणा बहुवचन है किन त्रिंशत उसका विशेषण होगा एकवचन ही होगा। विंशति विंशति गाव गौ बीच नित्य एकवचन होता है छत्तीस है षट त्रिंशत टीत आत्मने पदाना टेरे अनुदात इत उनसे क्या सूत्र लगेगा अनुदात गीत आत्मनेपदम आत्मनेपद संज्ञा की सूत्र से होती तंगाना आत्मनेपदम तंग प्रत्याहार में कितने आएंगे तो आताम ज ये सब आत्मनेपद है। ये तंगाना सूत्र नहीं होता तो क्या तंग की परस्पर पद संज्ञा प्राप्त थी किस सूत्र से है लह पश्चिम पदम अभी ए ध के आगे तो आएगा आत्मनिपद उनसे आत्मनिपद जो त्वाताम झ है बताओ उसकी अर्ध धातु संज्ञा हो गया सार्वधातु संज्ञा होगी बोलो सार्वधातु बोलो ठीक से डरना नहीं लगता आत्मनिपद सार्वधातु होंगे किस सूत्र से तीन से सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा उनसे कर्तर सब होगा कर्तर सब आत्मनिपद में बताए हाँ है होता है हाँ क्यों कर्तृवाच्य हो तो कर्त सब होगा एध अ तो होने के बाद गुण किस तो से होगा सार्वधातु तो लग गया पुगंत लघु से लग गया सार्वधातु तो लग गया ना नहीं क्यों नहीं लगता ईगंत अंग नहीं हो तो उपदान नहीं हाँ तो लग गया ना पुगंत लघु पद क्यों नहीं लगता है उपधा के ई को गुण होगा और लघु उपधा में हो तो उपधा में ए है लघु है क्या ई के है नहीं तो को जाए टीत आत्मनिपदान टेरे टीतु लस्य आत्मनिपदान टेरे तुम से आते टेरे में रे है प्रथमांत रे है टे है ए प्रथमानुप्त प्रथमांत होगा टे ए टी को ए होगा ए ध तो में टी संज्ञा किसकी है अ को ए हो जाएगा ए द ते बन जाएगा ए ध तो उनसे आताम आएगा सार्वधातु कम अपित ये आताम सार्वधातु के है ना पीत है तो जो था पीत था नहीं था ये भी पीत नहीं था ये भी पीत नहीं अपित सार्वधातु गीत पश्चात गीत बत हो गीत मत गीत बत हुआ आतोंगित आत षष्ट्यंत है गीत भी षष्ट्यंत है गीत के आकार को य होगा य की अनुवृत्ति कहाँ से है अतो ये अत पर गीताम आकार से य सत अत से पर गीत के आकार को य होगा अत से पर मिले तो आ आ आ आता में है अत से पर आकार को य होगा आकार के वन से आक होगा इय और यकार का लोप हो जाएगा लोपर वाले आदगुण हो जाएगा ए धेते फिर ए धंत में अत होने लगेगा ए धंत में सब का अझंत अंत हुआ झंत सूत्र क्या करता है ज को अंत आदेश यहाँ पहले झ को क्या होगा अंत होने पर क्या रूप बनेगा टीता आत्मने पद लग गया सूत्र लगने के पहले क्या रूप था ए दंत अंत था ए हो गया ए धनते ये कहाँ गया झुअंत में अंति अंति होता है ना झुअंत क्या करता है अंत आदेश करता है अंत अंत ए धंते थास से ए थास को जाएगा थास से टितो लस्य थास से स्यात ए धसे बनिया आथा माने पर आतंकित लगेगा ए धे थे ए धे ध्वम प्रत्यय प्रत्यय क्या है ध्वम ध्वम के मकार के हलंत्यम से ई संज्ञा क्यों नहीं होगी बताओ फिर वर्ण से बताओ मेरो एक दो तीन एक दो तीन जल्दी बोलो हैं हैं विभक्ति संज्ञा है विभूति है सुजस विभूति है ना तिप्त विभूति सुप तिंग तिंग भी विभक्ति है मालूम है न विभूतो तुस्मा तो निषेधन से नहीं ध्वम के मकार है ध्वम टी कोई इसमें है कौन टीतातन बताए टेर हो जाएगा ए धे बनिया ए धे फिर ईट प्रत्यय है हाँ टीतातन टेर हो जाएगा ए होने के बाद अतोगुणे अ कहाँ है सबका ए दे एधा बहे एधा महे में टीतात्मन देने पदा नाम टेरे लगेगा ई को ए हो जाएगा और दीर्घ होने के लिए सूत्र लौट लकार हुआ किस सूत्र से लौट लकार आता है वर्तमान लौट लीट लाने के लिए क्या सूत्र परोक्षे लीट ए धके अगर लीट आएगा ए धके अगर लीट लकार आएगा इजा देश गुरुमतो निच्छ लीट पर हते सत्य लगता है इजादिर यो धातुर गुरुमान धातु इजादि हो इच आदिर से स इजादि आदि में इच इच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे और को छोड़कर बाकी ए धातु के ए है इच में आएगा इजादि और गुरुमान हो गुरु अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति गुरुमान ए धातु में गुरु है कौन है गुरु ए गुरु संज्ञा किस सूत्र से दीर्घ है ए दीर्घ है गुरुमान हो गया ऋच्छत अनेक ऋच्छ धातु है ऋच्छ धातु इजादि भी है और संयोग गुरु से गुरुमान भी है वहाँ ही सूत्र नहीं लग गया अनिच्छ दे दिया ततः इजादे है गुरुमत अनिश्चय पंचम है इजादे गुरुमत अनिच ऋचि भिन्न धातु से पर तत आम सात लिटी लिट परत आम हो जाएगा ये देखा अगर लिट है तो आम हो जाएगा आम के मकार की हलंत से इस संज्ञा होने पर मीत हो जाता मीत होगा तो मिदोचंत्यात पर लगेगा आम मकार से नेतम दिया आम के मकार की संज्ञा नहीं है क्योंकि आस का सुर आम विधान आज ज्ञापक आस धातु से आम होता है किस सूत्र से दया आश्रस्य और काश्याम होता है काश्यान आस से आम करेंगे तो मकार की संज्ञा करेंगे मिदोचंत्यात पर लगेगा तो आम का आ कहाँ रहेगा आ के बाद आ रहेगा आकस्मण दीर्घ हो जाएगा काश्यात से आम करेंगे तो मिदोचंत्यात पर लाएंगे तो का के आ के बाद आएगा आकस्मण दीर्घ काश को काश हो जाएगा आस को कोई परिवर्तन नहीं हुआ आस काश विधान व्यर्थ हो जाएगा आसकाश राम विधानाद ये ज्ञापक हो गया आम के मकर की संज्ञा नहीं है इसलिए ए ध के आगे जब आम मलाएंगे यहाँ मिदोचंत्यात पर नहीं लगेगा मकर की संज्ञा तसलोप नहीं होगा ए ध ग्राम ए धाम बन गया ए धाम अगर क्या है लिट है आम आम पर से ले लुक से आता आम से पर लिक लुक हो जाएगा ए धाम अगर लिट है भू धातु के लौट लकार जो बोलाते हैं ना भू के आगे लौट आया लौट को लकार रहा ल उसकी अर्ध धातु संज्ञा हो गया सार्व धातु संज्ञा हो गई लकार की अर्ध धातु संज्ञा अर्ध धातु को सीट बुला दे ईट आगम हो जाएगा अब भू को सार्व होता है तो गुण करो भविल रूप बन जाएगा लकार की अर्धातु संज्ञा ईट आगम भू को गुण आदेश करो तो क्या बनेगा भाविर रूप बनेगा, बनेगा ना नहीं? क्या वारण कर सकते हो, क्यों नहीं बनेगा? लेकर दिखाओ किसका मालूम है तो। लट लकार लकार आया उसको इट्यागम प्राप्त है, गुण आदेश होकर रूप भाविर बन जाएगा। समाधान है या नहीं? नहीं कभी ये तो शुरू हो गया। कोई पूछेंगे काशी के पंडित लोग ऐसे प्रश्न करेंगे, पंडित लोग नहीं तो पंडित से पढ़ने वाले, कुछ उपाय निकालो। कोई पूछेगा भविष्य रूप नहीं बनना चाहिए, कुछ उपाय उसका है समाधान? तो फिर हाँ वही लगाना है। लकार स्थान पर जब विवक्षा करें प्रथम पुरुष एक वचन दिवस आज वचन करेंगे तो प्रयोग होगा, खाली लकार का नहीं। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष वचन पर विवक्षा करें ल आएगा, ल के स्थान तिप्त आदेश होगा, तिप्त आदेश हो जाएगा, आधे धातु को रहेगा, आधे धातु लकार ही तो आधे धातु है, लकार स्थान तिप्त होगा तो आधे धातु नष्ट होने वाला है। और कहीं बलादि रहेगा कहीं नहीं भी रहेगा, बलादि होने पर भी आधे धातु नहीं रहा। अकृत विवाह पाणिनिया निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुतम कार्यम न कुर्वन्ती। निमित्त नष्ट होने वाला है, आधे धातु को नहीं रहेगा तिप्त आदेश होने पर, इसलिए ईट नहीं होगा। और जहाँ आधे धातु को रहने वाला आश्रय में लीट लकारे में वहाँ भी कुछ आश्रय में या आटा या सुटागम होने वाला, और लीट लकारे में कुछ आगे कार्य होने तिप्त प्रत्येक कुछ न लत सुस होने वाला है, बोला आदि नहीं रहेगा, इसे ईटागम नहीं होता है। ऐधान चक्र जो रूप बनता है, ऐधान चक्र ऐधाम आस बनता है, ऐधान चक्र, ऐधान चक्र में ऐधाम के मकार को मोन स्वर से अनुसार होगा या नच्छा प्रधान जल से अनुसार होगा मालूम है? ऐधाम की पद संज्ञा है, ऐधाम की पद संज्ञा है, ऐधाम ये आम जो प्रत्यय हुआ उसकी कृत संज्ञा है, कृत संज्ञा है, कृदतिंग आम, आम की, आम की हो गया नहीं होगी? होगी हाँ नहीं, लीट भी हाँ, लीट की कृत संज्ञा, लीट लीट लीट के कृत संज्ञा किसे में कृदतिंग तिंग में प्रत्येक कृत संज्ञा धातु के हुआ। अब ये कृत संज्ञा होने से जो कृण वेजंत सूत्र है उसका दो प्रकार अर्थ करते हैं। कृत जो मानत हो एजंत हो उसके अव्यय है, तदंती अव्यय संज्ञा, कृत है लीट वो मानत नहीं है, एजंत भी नहीं है, इसलिए अव्यय संज्ञा नहीं होगी। और कहें अर्थ करते कृदंत यदि मानत एजंत हो तो उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अभी एधाम के आगे लीट आएगा, आम से लीट गुल्लुक होता है, तो कृत प्रत्यय लीट है, प्रत्यय लिप प्रत्यलक्षण मान करके एधाम हो जाएगा कृदंत। एधाम क्या होगा? कृदंत है, कृदंत होने से मानत कृदंत है। जो कृत मानत कहेंगे तो कृत लीट तो मानत नहीं, लेकिन जो कृदंत मानत कहें तो एधाम हो गया कृदंत मानत, इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, तदंत के धाम की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय संज्ञा से अव्यय आपसे वस्तु की रूप हो जाएगी। और जिस पक्ष में कृदंतन मानत नहीं कहे, कृत जो मानत वहाँ अव्यय संज्ञा तो नहीं होगी, किंतु कृदंत शब्द है ए धाम, कृदंत प्रातिपदी के स्वादि उत्पत्ति होती है, आम से उसका लुक हो जाएगा, आम से ली का नहीं कह करके कुछ वो लुक हो जाएगा। तो ये धाम पद संज्ञा है, पद संज्ञा से मोनुसार से अनुसार होता है, और अनुसार से ही परस्पर को वाह पदांत से एक पक्ष में अनुसार एक पक्ष में यह होगा, ये धाम चक्र रूप बनता है। तो यह आम जो दिया ले लुक वो ली सब स्पष्ट के लिए दे दिया, ली के अनुभूति नहीं करके आम पर से लुक, जब अव्यय है तो लुक हो जाएगा, अव्यय नहीं तो आम से पर सुओजस की उत्पत्ति होती है प्रातिपदिक होने के कारण, उसकी लू करने के लिए आम सूत्र से लू करना पड़ेगा। जिस पक्ष में अव्यय है उस पक्ष में अव्याय आप सुप कर लुक हो जाएगा। जब अव्यय नहीं कृदंत होने के कारण एधाम शब्द स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, फिर आम से लुक होगा। एधाम बनने के बाद एधाम आगे आएगा क्रीधातु का अनुप्रयोग होगा। क्या सूत्र है क्रीधातु अनुप्रयोग करने के लिए? ओम नितावसानि